Bagarstubyggnaden. Bagarstubyggnaden innehåller en bagarstuga, vagnslider, stall och drängkammare. Liksom mangårdsbyggnaden även denna länge återställd till så som den såg ut på 1800-talet. Mårten Englund berättar här om hur taket kunnat återställas i olika omgångar. Där var det sanktionerat från Riksantikvarieämbetet att normalt sett så skulle det varit näver under själva stockarna. Men för att få fram näver till sånt projekt, det hade kostat enorma pengar och mycket skog hade gått åt skogen så att säga. Utan där sanktionerade då landsantikvarien, vi får lägga takpapp under och så ställs det. För att klara kostnaden och ja, så blev det. Och efter det så har ju stockarna ruttnat upp och bytts. Men då gick hans riksantikvarieämbetet emot det och sa nu får det inte vara papp, ska det vara björk, näver. Då stod vi där och funderade på var ska vi få tag på någon näver. Och då visade det sig att i Ryssland så tog man reda på sånt här, rysk näver. Och det fanns en importör i Norrbotten som sysslade med sånt här. Och därifrån fick vi då till detta. Men det var ett fantastiskt jobb att hålla på med det där. Enormt arbete. Även invändigt är bagarstugan återställd med modellen av den bland annat ursprungliga bakugnen. På 1800-talet används ugnen vanligen två gånger per år. En vecka på hösten och en vecka på våren. Då bakar man stora mängder tunnbröd som torkas och förvaras på vinden i mangårdsbyggnaden. Under övriga delar av året kan bagarstugan användas bland annat som snickeri. I vagnslidret står gårdens åkdon och i stallet finns plats för ett par hästar. Den kraftiga nordsvenska hästen är gårdens arbetsmaskin och används både i skogsarbete, i jordbruket och som dragare för olika transporter,